Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 21 de juny de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem una nova setmana i a més encetem l'estiu. Sí, sí, oficialment des d'avui ja és estiu. Tot i que les temperatures, la veritat és que no acompanyen gaire. Avui feia una mica de fresquet al carrer. Ja veurem després quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. A veure si en aquests dies la cosa comença a donar una mica més de caloreta. Diuen que d'aquesta setmana les temperatures pujaran, eh? I comencem a notar ja el que és un estiu de veritat. Benvinguts, benvingudes, encetem aquesta nova edició de Línies Obertes en aquest dilluns. Dilluns, dia 21 de juny de 2010. I ho fem com sempre, fem un repàs a l'agenda del dia, mirant quines són les efemèrides que va passar el dia com avui, felicitant els aniversaris i veient quines propostes hi ha interessants a la ciutat de Barcelona pel dia d'avui. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària. I com dèiem, mirarem la previsió meteorològica per avui. Farem un repàs a aquelles notícies curioses, aquelles notícies positives, les notícies que ens criden l'atenció i que surten publicades avui en els diaris. Després tindrem amb nosaltres l'Angie Morales, que ens portarà Mapa Mundi. Viatjarem amb ella a algun país segur remot, molt llunyà. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes, la Carla Garriga ens portarà al Barcelona de Franc. Propostes d'activitats per fer a la ciutat de Barcelona i rodalies gratuïtes a low cost per tota la setmana. Farem un repàs a la graella televisiva i no deixarem la tele perquè el Carlos Aguilar, com cada setmana, ens en parlarà de les novetats. Tot això fins que siguin les 9 del matí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí i que es diu Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Obrim l'agenda, com sempre, amb un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar un dia com avui, un 21 de juny, aquest dia més llarg de l'any? Això sí, a l'hemisferi nord, eh? A l'hemisferi sud és el més curt. Doncs un dia com avui, en un 21 de juny del 1831, Cyrus McCormick va inventar la segadora. Això, la veritat és que va ajudar molt els pagesos, eh? Un dia com avui del 1940, en el marc de la Segona Guerra Mundial, França es va rendir davant d'Alemanya. El 21 de juny del 2002, l'Organització Mundial de la Salut va declarar Europa una zona lliure de poliomielitis. I va ser un dia com avui, del 2004, que l'Spaceship One es va convertir en el primer coet espacial d'origen privat. I un dia com avui, un 21 de juny de 2006, es van descobrir dues noves llunes de Plutó que van ser batejades com a Nix i Hidra. Va néixer un dia com avui, del 1882, el polític Lluís Companys i Jové. Naixia també un dia com avui, del 1905, el filòsof i escriptor francès Jean-Paul Sartre. I va ser el 1943 que naixia, en un 21 de juny, la cantant Salomé. També va néixer, un dia com avui, del 1948, Liam McEwan, el novel·lista britànic. I el músic francès Manu Chao, també fa anys avui, va néixer el 1961. Hem de felicitar també a la presentadora, actriu i en algun moment cantant, Letizia Sabater, que va néixer el 1966. I avui també fa anys el príncep de Gales, Guillermo. Va néixer un dia com avui del 1982. I entrem ara a fer un repàs a l'agenda, aquesta agenda carregada d'actes en el dia d'avui, en aquest 21 de juny. Per començar, parlem d'una estrena teatral dintre del marc del Grec. La productora La Perla 29 estrena de nou a la Biblioteca de Catalunya. En aquest cas, Questi Fantasmi, tornen a repetir amb una comèdia d'Eduardo Filippo. Després d'haver representat ja també a la Biblioteca de Catalunya Natale in Casa Cupiello, Oriol Brogi torna a la biblioteca. I ho fa, com dèiem, en el marc del Teatre Grec. Avui, tot just, es fa l'estrena i podrem veure aquesta comèdia italiana des del 21 de juny fins al 25 de juliol. Una comèdia que es representarà de dimecres a dissabte a les 9 de la nit i els diumenges, a més, a les 7 de la tarda. Amb actors com Toni Laudadio, Marta Domingo, Xavier Boada, Jordi Martínez, Pau Miró i Pilar Pla, entre molts altres. I pel dia d'avui, cinema dintre del cicle Des de Llatinoamèrica amb humor. Avui es projecta Lista d'espera, de Juan Carlos Tavio. Podrem veure-la al carrer Còrsega 299 a partir de 7:45 del vespre. L'entrada és gratuïta. I la Filmoteca acull un debat al voltant del llibre Joaquim Oristrell, L'ofici en plural, de Casimiro Torreiro, amb la participació de Marta Esteban, Manuel Gómez Pereira, Juanjo Puig Corbé i la presència del mateix Oristrell. Després es projectarà el film Dieta Mediterrània. Tot això a la Filmoteca de Catalunya, a l'Avinguda de Sarrià, número 33, a les 9 de la nit, i el preu, 2,70 €. També podem assistir a la conferència El valor de la paraula, amb una xerrada entre Quim Monzó, Sergi Pàmies, Empar Moliner, Francesc Serès i Julià Guillamont, a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, número 20, a partir de les 7 de la tarda. I a la Biblioteca Sagrada Família, una conferència, Uganda, natura i goril·les al cor de l'Àfrica, amb el biòleg Jordi Prieto, al carrer Provença, 480, a les 7 de la tarda. Si us interessa l'actualitat política internacional, podem assistir a la conferència de l'ambaixador d'Espanya a Tailàndia, Juan Manuel López Nadal, que parlarà sobre Tailàndia en crisi. I a sortida serà la Casa Àsia, a l'Avinguda Diagonal 373, a partir de les 7 de la tarda. I l'FNAC de l'Illa acull la xerrada Ser fort a nivell emocional amb el psicòleg Rafael Santandreu, a partir de les 7 de la tarda. També podrem assistir a la taula rodona sobre el futur de l'ajuda oficial al desenvolupament que tindrà lloc a l'Arxiu Històric de la Ciutat i en la qual hi participaran els polítics Jordi Miralles, Miquel Sabater, Nicolás Cortés, Rafael López i Víctor Puntas. Al carrer de Santa Llúcia, número 1, a partir de les 7 de la tarda. I el Casal Landa acull una exposició fotogràfica de parelles variades. La Secretaria de Joventut acull l'exposició Amors Diversos, en la qual de manera molt didàctica s'explica la realitat de gais, lesbianes, bisexuals i transexuals a Catalunya i a la resta del món. La mostra s'organitza en 6 eixos temàtics: sexualitat, homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, visibilitat, famílies, la realitat LGTB a Catalunya i col·lectius. Serà al carrer Calàbria, número 147, de 8 del matí a 8 del vespre. I, a més, serà gratuït. I tenim més propostes, eh? Lectura dramatitzada dins del cicle de lectures dramatitzades d'autores contemporànies Primavera Baca, Isabel Brés, Anabel Moreno, Margarita Ponce, Alicia Martel i Ziar Castro interpretaran Tradiciones de Beta Escudé. Serà a la seu de les GAE, al Passeig de Colom número 6, a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta. I Homes Igualitaris organitza un taller de sensibilització sobre l'abús sexual a menors dirigit per Vicky Bernadet. Al carrer Vilamarí número 31, a partir de les 7 de la tarda. És gratuït. I a més, avui, dintre del Dia Internacional pels Refugiats, hi haurà l'acte de sessió de l'Arxiu de l'Associació Catalana de Solidaritat i d'Ajuda al Refugiat al Palau Moja, al carrer Portaferrissa número 1, a partir de 6:15 de la tarda. I a més, acte unitari a la capella de Santa Àgata, conduït per Rosa Maria Calaf, amb testimonis de refugiades com Fàtima Ayache i Amèlia Trueta i la projecció d'un vídeo sobre les diverses causes de l'exili. A la plaça del Rei, a les 12 del matí. Com heu pogut comprovar, una agenda ben i ben plena avui, amb molts actes. I ara una miqueta de música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Sentim un tema de Manu Chao, que avui fa anys. Aquest tema que es diu Me gustas tú. A RKB, a Línies Obertes. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. RKB 106.9 FM.

quan... Una traducció, quan jo em llevo, com nosaltres que ens estem llevant tot just ara. You are Britney Spears, Womanizer, acompanyant-nos en aquest dilluns, dilluns 21 de juny de 2010. A línies obertes RKB, amb les nostres línies obertes 93, 468, 55, 55. De seguida, notícies curioses. RKB 106.9, la ràdio que un minutet passa de 8:15 del matí i ara és moment de notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I comencem parlant dels fumadors. I és que clar, s'està parlant de si s'accepta o no debatre la reforma de la llei del tabac al Congrés. I diuen que el diagnòstic i el tractament de les malalties que es relacionen amb el consum de tabac absorbeixen el 15% dels pressupostos del Ministeri de Sanitat. Això segons un càlcul de la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme. Aquest pressupost s'eleva a 100.000 milions d'euros anuals, dels quals 15.000 es destinen a finançar les 29 malalties que són conseqüència directa o indirecta del consum de cigarretes. L'assistència als fumadors passius consumeix 500 milions d'euros al mes, 500 milions d'euros més, perdó, segons indica la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme. Déu-n'hi-do, eh? Una notícia que ens sorprèn gratament és que el creuer més innovador del món, l'Epic, ha triat, la capital catalana ha triat Barcelona com a port base al Mediterrani. Embarcarà cada setmana més de 4.000 viatgers al 2011. Doncs sembla que a partir de 2011 Barcelona es convertirà en un enclau bastant important pels creuers. Ja bastant en augment últimament. I d'aquesta manera es consolidarà, ja que dos dels principals vaixells del món tindran a Barcelona el seu port base. Començaran i acabaran rutes per la Mediterrània. Un d'ells, l'Epic de Norwegian Cruise Line, va viure ahir a Rotterdam l'estrena més important de l'any. El fitxatge estrella de Barcelona es va gestar ara fa un any, segons ha explicat el director general d'Europa d'aquesta companyia. L'argument és triple. Per una banda, la companyia vol potenciar el seu mercat espanyol amb un augment previst de les vendes del 10%. D'una altra, és conscient del gran atractiu que té la ciutat no únicament pels ciutadans europeus, sinó també pels nord-americans, que acostumen a suposar entre el 50 i el 70% del passatge. I finalment, per descomptat, també va tenir un pes crucial la qualitat del port de Barcelona, amb facilitat per les connexions i amb terminals entre les més avançades del món. Doncs, déu-n'hi-do, tenim un nou creuer de luxe a Barcelona. I una altra notícia que ens crida l'atenció per a aquells que seguiu la sèrie Vent del Pla és que els actors de la sèrie han obsequiat a Breda, la localitat on es roda aquesta sèrie, el fictici Vent del Pla, doncs els han obsequiat amb una nova campana per l'Ajuntament. El regal va sorgir arran d'un comentari de l'actor Pep Cruz sobre el mal so que tenia la campana, fet que va provocar algun petit contratemps durant els rodatges. I Jude Law. L'actor Jude Law No és només un dels homes més atractius del món, segons diuen en diferents enquestes que s'han fet, sinó que també és el pare més sexy del cinema. L'actor britànic va quedar primer en el rànquing elaborat per la firma Love Film pel seu paper a la pel·lícula The Holiday. Darrere seu es van classificar Will Smith per A la recerca de la felicitat i el malvat Darth Vader pel seu paper de pare de Luke Skywalker a la saga de la Guerra de les Galàxies. I atenció, perquè avui, en el debat sobre el futur de l'Estatut, no sabem quin serà, els partits coincideixen que la sentència del Tribunal Constitucional és imminent. Totes les forces s'han posat alerta per si la decisió sobre l'Estatut es pren abans del juliol i Maria Emília Casas, la presidenta del Tribunal, reunirà avui els magistrats amb la intenció de votar el text per articles. Ja no en conjunt, sinó per articles, a veure què en surt de tot això, què en surt de tot plegat. I trist és un... el baròmetre d'estiu que diu que 8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció ja és endèmica. La corrupció política ha deixat de ser un problema dels veïns, de comunitats autònomes en què els presidents porten vestits d'origen sospitós o de localitats en què alcaldes que acaben de sortir de la presó tornen amb desinvoltura al seu despatx municipal. I 8 de cada 10 catalans, segons el baròmetre polític d'estiu elaborat pel GESOP i que publica avui El Periódico de Catalunya, considera que la corrupció ja és un dels problemes greus de Catalunya. Els casos Pretòria i Palau han deixat cicatrius en l'opinió dels catalans, és evident. Però no penseu que és una cosa només del nostre país, el tema de la corrupció, ni molt menys. I és que després de dies de rumors i especulacions, la Fiscalia de Perusa, a Itàlia, ha resolt finalment investigar el cardenal Crescenzio Seppe, arcabisbe de Nàpols i exministre del Papa, per corrupció agreujada, després de trobar clars indicis que implicarien el prelat en una fosca trama d'intercanvi de favors amb empresaris i polítics italians. Segons l'acusació, Seppe hauria venut de manera il·lícita alguns immobles durant el 2005, quan era prefecte de la Congregació per l'Evangelització dels Pobles, la institució vaticana que s'ocupa d'administrar els immobles de la Santa Seu i més coneguda com a Propaganda Fide. El paper de Seppe va ser destapar, en el marc d'una gran investigació sobre presumptes irregularitats comeses en la concessió de contractes públics a empresaris italians, i que també ha portat la Fiscalia a acusar Pietro Lunardi, exministre de Transports de l'actual primer ministre Silvio Berlusconi. Fa uns dies el nom de Seppe va sortir a la llum després que Guido Bertolaso, cap de Protecció Civil, que també està sent investigat per presumptes delictes en el sector immobiliari, revelés que ha viscut gratis en un apartament de Propaganda Fide a la Via Giulia, al centre de Roma, gràcies a la mediació del cardenal Seppe. Els fiscals també han demanat que s'aclareixi la posició de Seppe en la venda durant l'any 2005 d'un palau de Roma de 960 metres quadrats de propietat de Propaganda Fide a l'exministre Lunardi per més de 4 milions d'euros, un valor bastant inferior al de mercat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, fins i tot al Vaticà trobem casos de corrupció. Això ja és l'últim, Casos de corrupció urbanística. Fem una petita pausa i de seguida continuem amb molt més a Línies Obertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. todos los lunes llega el momento de ponernos en marcha y de irnos de viaje. Nos vamos de viaje a través de Mapa Mundi, esta sección que nos trae Angie Morales. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, otra semanita más aquí. Una semanita más aquí, con un poco de alergia, ¿no? Por lo que veo. Sí, un poquito. Es lo que tienen estos cambios de temperatura y de lluvias y de no lluvias. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Viajar. Vamos a viajar un rato, que con eso se nos pasan todos los males. Sí. Exacto. ¿Hasta dónde vamos hoy? Pues nos vamos a la Unión de Myanmar. ¿Unión de Myanmar? Sí. ¿Y dónde queda eso? Pues por el sudeste asiático, más o menos. Sudeste asiático, perfecto. Pues vamos a ver. La Unión de Myanmar, según el idioma oficial, que es el birmano, se llama, a ver si me sale porque es un poco complicado, Pidaungsu Myanmar Nainansau. Ah, sí, sencillito. Sí, una cosa muy... Yo creo que lo vamos a dejar en Myanmar. Sí, mejor. Pues Myanmar limita al norte con China, al sur con el mar de Andamán, al este con Laos y Tailandia y al oeste con la India, Bangladesh y el Golfo de Bengala. Así que así más o menos... Vamos, tiene muchos países muchos con los países que limita. Muchos países alrededor, sí. Pero bueno, si nos guiamos con que al oeste está la India, que quizás sí. es lo más reconocible, pues o ya China. Lo tenemos también. Lo tenemos un poco situado. Bien, en cuanto a historia, decir que el Imperio Británico, tras ocupar diversas provincias hacia el año 1862, dominó todo el territorio y en 1886 estableció un protectorado colonial. ¿Mm? Aún así, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los japoneses y después retornada a Gran Bretaña en 1945. No fue hasta 1948 cuando el Reino Unido concedió la independencia al país. En definitiva, bueno, en 1989 fue cuando el gobierno militar dio un golpe de estado, que es el que se ha establecido hasta ahora, en 1988, y cambió el anterior nombre del país, Birmania, por el de Unión de Myanmar. Mm, es decir, que estamos hablando de lo que antes era Birmania. Sí, sí. Mm. Anterior Birmania y ahora pues Unión de Myanmar desde el golpe de estado de ese de 1988. Sí. Y bueno, pues he traído el himno nacional, que es el Gaba Mahai Bama. Sí. Que bueno, a ver qué tal... A ver cómo suena, pues vamos a escuchar este himno nacional de Myanmar. Vamos a ver cómo suena. Suena muy a película. Me suena eso también. Muy solemne. También hay que decir que es que normalmente los himnos, cuando los escuchamos, acostumbramos a escucharlos de la orquesta sinfónica de la radio eslovaca. Por tanto, algunos de ellos suenan bastante parecidos también porque son los mismos intérpretes. Bueno, ahora un poquito más de datos técnicos de Myanmar. Decir que tiene una superficie de 677.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que no está nada mal. Cuenta con una población total de 50 millones de habitantes, así que bastante bien también, más o menos como la de España. Sí. Y bueno, decir que el 65% de la población es birmana y otros grupos étnicos que también se encuentran son los Karen, los Shan, los Chin, los Mun, los Kachin y los Hua. Bueno, tiene una representación bien nutrida. Bastante amplia. A mí me encantan los Kachin. Los Kachin. Son muy... El idioma oficial en Myanmar, como hemos dicho, es el birmano, aunque también se hablan varias lenguas tribales como el Karen y el Shan, que responden a varias de las tribus que tenemos. Sí. En cuanto a la religión, la principal es la budista, con un 87% de la población, aunque también hay minorías animistas, musulmanas, hindúes y cristianas. La moneda oficial es el kyat, que tiene una equivalencia de unos 8 kyats por cada euro. Sí. Decir también que el país es montañoso, que tiene una elevación máxima de 5.881 metros sobre el nivel del mar. Bueno, que bastante, bastante altito. Aquellos que les guste un poco, supongo, los deportes de montaña, etcétera, es un buen destino. También ya veremos que los de buceo y eso también son también. Bastante, sí. Bueno, se centra en el pico Hakakabo Ratsi, ¿sí? Que es el que la altura máxima. lo que constituyen además el país cadenas montañosas orientadas de norte a sur, y se pueden distinguir cinco áreas geográficas definidas, que son las montañas del norte y las del oeste, el altiplano del este, el valle central y las estribaciones costeras. Además, Myanmar está formado por 14 estados o regiones, donde la capital, que desde 2006 es Naypyidaw, aunque antiguamente era Yangon. ¿Mm? Decir que en esta ciudad se encuentra el, no sé si os sonará, la Shwedagon Pagoda, que es muy conocida y es una estupa de 100 metros de altura que está cubierta por un baño de oro. Su base está realizada con ladrillos cubiertos con planchas también de oro, y la cubierta posee 5.448.000 diamantes y 2.317 rubíes. Vamos, es un auténtico reliquia. Tesoro hecho forma de edificio. Pues sí, y la verdad es que verlo en fotografías y todo es increíble, espectacular. Sí, sí. Y además, bueno, también se dice que posee diversas reliquias de Buda, como 8 de sus cabellos. ¿8 de los cabellos de Buda? ¿Pero Buda no era calvo? Ya, eso es lo que... Ahí es donde yo dije, algo no me cuadra. Yo siempre he visto la representación de Buda calvo. Yo también, claro, no sé si yo exactamente hasta qué punto esto... Claro, bueno, pues claro, nada. A lo mejor eran los 8 pelos que le quedaban. Igual, ¿nos lo tendremos que creer? No lo sé. Bueno, otras ciudades importantes son Mendalay, Maulambille y Bagu. Si alguien sabe algo más sobre las reliquias de Buda y el pelo de Buda, nos puede escribir a lineashubertas@idicom.net o nos puede llamar por teléfono al 93 468 5555. Sí, y nos despeja esta duda. Exacto, la verdad, estamos aquí un poco... Sí, sí, nos ha dejado sorprendidos ahora. Bueno, el clima ahora, decir que es tropical, con lluvias monzónicas de mayo a octubre. La temperatura media suele ser de unos 27 grados. Uh-huh. Y no existen grandes oscilaciones térmicas ni durante el día ni a lo largo del año, así que se mantiene bastante regular. Es bastante un clima bastante temperado. Sí, bastante bien. El gobierno y política es... Bueno, Birmania estaba gobernada por una dictadura militar, como hemos dicho, desde ¿sí? 1988, y el autodenominado Consejo de la Restauración de la Ley y el Orden del Estado dio este golpe de Estado y abolió la Constitución en 1974. Así, pese a los partidos políticos, están legalizados y son aceptados, entre comillas, por el complejo militar, pero este no permite sus actividades. ¿Mm? Así que, bueno, es una aceptación un poco a medias. De cultura, decir que la cultura de Birmania es una mezcla centenaria de influencias birmanas, chinas, indias y tailandesas, por toda la influencia de las ¿mm? Poblaciones que viven en ella. Y esto se refleja en su idioma, en la cocina, en la música. Por ejemplo, lo que se refiere a la gastronomía, hay que decir que está muy influenciada por las cocinas de China, de India, de Tailandia. Una de las características más importantes de esta cocina es el uso de pescados procedentes del mar de Andamán, que es uno de los mares del país. Así como también el arroz llamado glutinoso, que es un ingrediente muy popular, que se suele denominar Khao Nhin. Y es muy popular en su variedad de color púrpura denominada Ga Chek, considerada como un plato de desayuno. O sea que... Sí. Y bueno, por decir que el plato típico en Myanmar es el mojinga, que está elaborado ¿el con mojinga? Esencia... Sí. Está elaborado con esencia de fideos de arroz y un caldo de pescado muy concentrado. ¿Mm? Bueno. Bueno, pues mira, oye, puede estar bueno. Sí. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Un poquito de música. Vamos con uno de los temas. Todo lo que vamos oyendo de fondo es música de Myanmar. Hoy hemos escogido una música un poco más actual, un poquito más marchosa. Y ahora podemos escuchar un tema que se llama Juliet, de una formación que se llama Iwine. Así que vamos a quedarnos con esta música propia de Myanmar. Aquí en este Mapa Mundi, en Líneas Ubertas. Amare quello po' tau mani. Juliet, este tema de Ai Weng, desde la República de Myanmar. Supongo que la música que oímos está bastante influenciada, en este caso, por haber sido un protectorado inglés. Sí. Porque no es una música muy del Océano Pacífico. No. No es muy tribal ni muy indígena en este caso. Es bastante, bastante occidental. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora vamos un poco con deportes, que como veremos, también tiene deportes tradicionales, pero también está bastante influenciado por haber sido eso, protectorado inglés. Es decir, el fútbol. Bueno, no, ahora el veremos. Cricket. Ahora veremos. Puedes decir que el deporte tradicional es el chinglone. ¿Chinglone? Sí. Es una combinación entre deporte de balón y baile, aunque sin contrincantes. Ahora explico un poco. Uy, cómo qué va. Cosa más rara. Sí, porque yo cuando lo leí, la verdad, no lo entendí demasiado y ¿sí? dije, necesito un poco. A ver, el fin de este juego no es perder o ganar, sino ver quién ejecuta las destrezas más bonitas con la pelota. ¿Mm? Entonces, se realiza un único equipo de 6 jugadores que van pasando la pelota entre ellos con los pies y las rodillas mientras van andando en círculos. ¿Sí? Y así cada uno, a medida que se la van pasando, la pelota no debe caer nunca al suelo, ¿mm? Sino que cada uno, durante un periodo de tiempo, salen al centro de la redonda. ¿Sí? Y van haciendo destrezas con el balón. Lo pasan, ¿sí? al siguiente y van haciendo esto. Ajá, curioso. Curioso, no lo había oído nunca. No, no, sí, sí, curioso, oye... Por lo menos bonito debe ser. Hombre, sí, porque... Es un poco demostrar la destreza que puedes tener con el balón. Sí. Y bueno, pues nada. También decir que otros deportes tradicionales también son el cricket. El cricket. Bueno, viniendo de un protectorado sí, inglés, pues... No se podía esperar menos. Exacto. Bueno. Vamos a escuchar otro fragmento de música. Sí. Música. Pues mira, vamos con otro tema que se llama Ma Lar Pa Net y lo canta... Mio Gili. Es que ya sabéis, los nombres en birmano son un tanto complicados, ¿eh? No sabemos exactamente lo que dice, pero tiene pinta de ser una balada más romántica, ¿no? Sí. Quizá, igual está diciendo todo lo contrario, pero... Pero al menos te parece. Como el birmano no lo dominamos todavía, pues no podemos decir. ¿Qué más nos puedes explicar? Yo creo que ahora ya vas para una de las partes que a mí más me gustan. Sí, a las curiosidades. Curiosidades sobre Birmania. Nada, bueno, sobre Birmania, sobre la República de Myanmar, sí, pero antigua que, Birmania. Bueno, que más o menos... Pues Birmania, o República de Myanmar, es el único país del sudeste asiático donde la gran mayoría de la población sigue usando la ropa tradicional. ¿Ah, sí? Sí, se le llama longji y es parecido a un pareo y lo visten ambos sexos, aunque con diferencias de, según algunas etnias, básicamente de colores, de decorados que se le puedan poner. Pero es bastante bonito además, porque es como una capita, ¿sí? pero con muchos bordados y... Ah, mira. Es muy chula. Qué bonito. ¿Qué más? A ver, en las calles de todos los pueblos y ciudades birmanas se pueden ver manchas rojas en el suelo de algo que parece sangre. ¡Ay! Sí, ¡qué miedo! Al principio puede asustar, pero no, porque decir que se trata de restos de betel, se le llama betel. ¿Betel? Sí, son como una especie de nueces que se trocean y se mezclan con otros ingredientes, se envuelven en hojas formando como pequeños paquetes, y la gente cuando va por la calle, tal y como nosotros podemos masticar chicles, ¿sí? pues ellos mastican estos betels que poco a poco van sacando el jugo, y finalmente este jugo se escupe y por eso hacen las manchitas rojas. Bueno, también da un poco de asco. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, no es tan malo como lo que podríamos pensar. No, la verdad. Y bueno, es más que nada que el Better tiene un ligero efecto pues estimulante y quita el apetito. Sería como un chicle nuestro. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro, impacta, porque ves las calles todas con... Claro, todas con manchas rojas, piensa, sí. Aquí, vamos, de cual, además, en cualquier momento estoy jugando el cuello. Sí, porque además como van siguiendo un caminito, pues, no sé, impacta. Y bueno, la última curiosidad, decir que en la capital del país, que es Najib Idao, actualmente se conservan unas 2.500 pagodas de todos los tamaños. ¿2.500? 2.500, entre ellas la que hemos dicho, la de Suedagon, ¿sí? Que es una de las más importantes, pero vaya... 2.500. No está nada mal. No está nada mal. Pues ya sabéis, Myanmar, un lugar que descubrir en este caso y que hemos descubierto pues gracias a toda esta información que nos ha traído Angie Morales, como hace cada semana, como hace cada lunes en Mapamundi. Muchísimas gracias, Angie. Nos reencontramos el próximo lunes con más información, con más países. Viajaremos hasta otro lugar remoto. Todavía no sabemos dónde. Lo mantenemos en incógnita. Perfecto. Y que tengas una feliz verbena de San Juan. Eso espero, porque además ya se acaban los estudios. Ya acabas también exámenes. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, en estos últimos días de exámenes, que tengas mucha suerte. Gracias. Y la semana que viene nos encontramos con más. Hasta la semana que viene. Que tengas una buena semana. Nos vamos a quedar con un último tema musical de Myanmar. Es de Sarné y se llama Mayo Lin Nai Mae. Cada vez me lo pone más complicado, Angie, cuando nos trae la música, ¿eh? Nya dui ma jie wen lei rui jue lue nei wa su da ma di mie bu de sai mo de min lu jin do wa myo ma pyo nai ma la a chain cha shin le ko ye chin na le สุดาเลจุยเดเดจินเลยเมงโกเลยีซูทาเลจุยยะบาไทเทยินดอตะเนมาปายไซเมตะเกจินนามันยินเปลี่ยนลาควยเหมี่ยวลี En un minut arribarem a les 8 en punt del matí. Moment de connectar amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està passant en el món. I després continuarem amb la segona hora de Línies Obertes en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, i en el qual encara tenim moltes coses per fer i moltes coses per explicar-te amb les nostres Línies Obertes. Per si vols participar, 93 468 55 55 al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i també, com no, al Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Ara anem a serveis informatius i després del butlletí continuem amb amb una segona hora de línies obertes amb moltes coses per explicar-te. Vindran la Carla Garriga, el Carlos Aguilar... No marxis, queda't aquí a la 106.9. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 15 graus, a Girona i a Lleida 10 graus. I comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha, que avui, déu-n'hi-do, destaquem la AP7, l'autopista, amb retencions intermitents, però força compactes, des de Cerdanyola fins al Papiol, sentit cap al sud, i afectant la B30 entre Cerdanyola i Sant Cugat, també direcció cap al sud. A banda, la C-17 també hi ha un tram llarg de retencions, des de Granollers fins a Parets, direcció cap a Barcelona. Hi ha un carrer tallat per un turisme que ha bolcat, i pel que fa a la resta, destaquen túnels de Vallvidrera amb aturades de peatge de Valldoreix fins al peatge de túnels curts i de peatge a Boca Nord. Dilluns 21 de juny, compareixences destacades avui per aclarir diversos aspectes del cas Palau. El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha de declarar com a testimoni davant la jutge que investiga la requalificació de l'espai. Castells haurà de justificar el conveni de permuta que va signar perquè la parcel·la passés de ser considerada zona d'equipaments a zona residencial. També avui, però, davant la Comissió d'Investigació del Parlament, compareixerà, entre d'altres, el promotor d'Olivia Hotels, Manuel Valderrama, que haurà d'aclarir els pagaments que es van fer en relació amb l'hotel. El ple del Tribunal Constitucional analitzarà avui i segurament rebutjarà els dos recursos de súplica presentats per la Generalitat i podria començar a debatre l'últim esborrany de sentència, el de la presidenta de l'òrgan, Maria Emília Casas. El sí torna a imposar-se amb contundència, tot i que baixa la participació en la quarta onada de consultes per la independència. Gairebé el 90% dels vots han estat a favor del sí. En total ha participat el 14,2% dels que estaven cridats a les urnes, 6,3 punts menys que la mitjana de les convocatòries anteriors. Els plens de Manresa, Terrassa, Sabadell i l'Hospitalet voten entre avui i demà si prohibeixen l'ús del burca i el niqab als espais públics, seguint l'exemple de Lleida, Tarragona, el Vendrell i Barcelona. Les mocions que insten a regular l'ús d'aquestes peces de roba les han presentades al PP i la Plataforma per Catalunya. Juan Manuel Santos és el nou president de Colòmbia, ja que ha arrasat a la segona volta de les eleccions presidencials d'aquest país. El renovador Antanas Mockus queda a més de 40 punts i felicita el candidat oficialista. En el primer discurs, Santos anuncia fermesa contra les FARC i cooperació amb Venezuela i l'Equador. I el ministre José Blanco i el president José Montilla col·loquen avui la primera pedra de la futura estació de la Sagrera. A la nova terminal hi confluiran els trens de Rodalies i l'alta velocitat, el metro i els autobusos interurbans. L'estació d'estar acabada el 2016 i anualment hi passaran 100 milions de passatgers. Catalunya Informació. En esports, el Barça Atlètic ha aconseguit l'ascens a segona divisió A després d'empatar 0 al camp del Sant Andreu. El filial blaugrana s'ha beneficiat de la victòria per 1-0. El partit d'anada, d'altra banda, l'Hospitalet i Sant Boià han aconseguit l'ascens a segona B. El Mundial de Futbol de Sud-àfrica, Espanya, s'enfronta aquest vespre a Hondures. A la selecció espanyola només li val la victòria per mantenir opcions de ser vuitens. Els altres partits són Corea del Nord, Portugal i Xile-Suïssa. I el Brasil ja és a vuitens després de superar la Costa d'Ivori per 3-1. Els altres marcadors són aquests: Itàlia 1, Nova Zelanda 1, Eslovàquia 0, Paraguai 2. I el temps, avui comença l'estiu astronòmic i ho farà amb un temps estable, amb sol i amb temperatures al migdia una mica més altes que les d'ahir. Encara no farà, però, la calor habitual per aquesta època de l'any. Els pròxims dies les temperatures pujaran, sobretot a finals de setmana. La tramuntana es mantindrà forta al nord de l'Empordà i el mestral desapareixerà a la tarda. 5 minuts sobre les 8 del matí i obrim la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la que tenim, ara de seguida amb nosaltres, a la Carla Garriga, que ens porta propostes gratuïtes i low cost d'activitats per fer a Barcelona, Barcelona de Franc. Després ens acompanyarà el Carlos Aguilar per acabar parlant de televisió. Això sí, uns minutets abans farem un repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar aquesta nit. Tot això fins les 9 del matí, en Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, aquest programa en el qual t'acompanyem de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. I en el que tenim les nostres línies de telèfon obertes, 93 468 55 55, perquè puguis participar i dir la teva. També correu electrònic líniesobertes@idicom.net i un Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Fem una petita pausa i de seguida arriba la Carla Garriga. Psst, psst. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Can Peixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Doncs ja la tenim aquí. Mira que l'hem trobada a faltar, eh? La setmana passada no va ser amb nosaltres, la teníem malaltona. Però ara ja estic aquí. Ara ja estàs aquí, ja està, recuperada ja i de molt bon veure, com sempre. Deixeu de plorar, deixeu de plorar. Molt bon dia, Carla Garriga. Bon dia, David, bon dia. Com estem? Bé. Bé. Bé, bé. Semblo la patapalo, eh? Però bé. Coses que passen, d'aquestes. Sí, sí, sí. Però tu no et preocupis, que això és bé. Ja està, no? Sí, una mica de bisturí i fora tot, eh? No m'ha fet gràcia, això. No t'ha fet gràcia, no. Res, petit problemeta d'aquests que se soluciona en 5 minuts. Sí, em tallen el pau amb rodó i ja està. I ja està, tot, clar. Tot solucionat. No has de patir mai més. Ja està. Doncs tenim amb nosaltres a la Carla Garriga, que ens porta sempre les propostes gratis, les propostes low cost, no com el José. Que el José aquí és un derrochón i ens porta sempre. Una proposta barateta, ens diu, 40 euros. Jo t'he de dir que avui m'he saltat el contracte. Avui t'has saltat el contracte, déu-n'hi-do com estem. Però... Deu ser això de l'estiu, la calor que ja arriba. Però ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem. T'agradarà, t'agradarà. Perfecte, vale. Si m'agradarà, m'ho creuré de moment. D'acord. Aviam, David. Començarem... Jo t'he demanat una cosa, així en plan ràpid i que, pobre, t'has estressat. I d'última hora, sí? Sí. Ho podem escoltar? Un segon, que em queda lluny del micro. Vale, ves. Doncs ara... escoltarem un treball de Espart, que és un grup nou de Valldoreix, que avui ens presenten el disc al Triangle, a l'Illa Diagonal, a l'FNAC de l'Illa. I sona així. Què et sembla, David, això? Home, de moment sona molt bé. És el tema Enamorat, el que li dona nom al seu primer disc. Sí? Mai no m'hagués imaginat que tornaria a caure al mateix forat. Ei, sonen bé. Sonen bé, sí, perquè sí. Espart sorgeix de la unió d'una veu i una guitarra acústica, influenciats per la música dels 90. Ai, ara sembla la Leiva. Eh? És veritat, sí. Música lliure. Sembla la Leiva. Doncs això, que influenciats per la música dels 90 comencen composant un format acústic intimista. A partir d'aquí el projecte creix, prenent un caire així més elèctric, incorporant sonoritats més sorenyes que els permetran consolidar el so que els plasmarà a Enamorat. Molt bé. I els podrem veure avui? Avui, a l'FNAC de l'Illa Diagonal, a les 8 del vespre. Molt bé. Ai... Justament a prop de l'FNAC, de l'Illa Diagonal, vaig veure jo un company d'aquí l'altre dia. Ah, però no direm de què anava vestit, oi? No direm que anava vestit de nòvio. Ai, no ho direm. I que es casava davant de la verduleria. Exacte. Però sí, jo el vaig veure, no sé, em sembla que en algun lloc hi deu haver una foto amb ell. No sé on, exactament. Però tu saps el motiu? No. Jo tampoc. Jo sé que... no sé. Era un flash mob? No, em sembla que promocionaven alguna cosa. No sé, ens van donar una... Condones Mariloles. Ens van donar com una mena de brutxeta de gominoles de maduixa. Estaven bones. Ai, que mono, vestit de nubi repartint brutxoi. Sí. Doncs res, aviam, que avui és part. Espart, a les 8, a l'FNAC de l'Illa Diagonal. És que ara m'he recordat perquè estaven gairebé al costat de l'Illa Diagonal. Ah, veus? Bueno, dintre de l'Illa Diagonal, gairebé davant de l'FNAC. Associació d'idees, David, molt bé. Doncs que si volen més informació, myspace.com/espart. Perfecte. Què més tenim a veure? Què més podem demà, fer? Demà, no? Demà, tallers sorpresa. Tallers sorpresa, Què anem a fer? Com que tampoc vaig entendre molt bé la proposta, quan la vaig llegir dic, posarem taller sorpresa, eh? I així la gent hi va i que s'encontre el que se tenga que encontrar. Doncs demà, dimarts, taller sorpresa al Centre Cívic Casa Sanyer. De 7 a 9 del vespre, al carrer Brussi, número 51, podrem gaudir de tot tipus de tallers. Pot ser papiroflèxia, ceràmica, ioga... Ho vols saber, no? Vols saber el que et tocarà? A veure, quin? Doncs demà a les 7 de la tarda. Com que sorpresa. Al Centre Cívic Casa Sanyer, al carrer Brussi, 51. Perfecte, doncs mira, ja tenim una proposta per demà. Un taller sorpresa, escolta, això és com quan vas a la fira i hi ha els sobres aquells sorpresa. No has anat mai a una fira que hi ha uns xiringuitos? Sí, però sempre em toca el regal cutre, David. Bueno, no en parlarem. Hi ha algun que no sigui cutre en aquells regals? Em pregunto jo. Vale, però a mi sempre em toca el més... Saps el típic clauer de pilota de futbol que sembla una bola antiestrès però no ho és, que és cutre i que a sobre està groga? Et toca a tu. Em toca a mi. Llavors mai no hi aniré a una fira amb tu, Garriga. Millor no. Jo ni con los patitos de pescar tengo suerte. Ai, los patitos de pescar. Mira que m'agradaven a mi de petit, aquells. Que anaves allà amb la canya i sempre triaves el que tenia menys punts. Mala sort. Va, dimecres. Això sí que serà mala sort. Ara et posaràs les mans al cap. Ai. Perquè hauràs de desembutxar 12 euros. Bueno, 12 euros. No són els 40 que ens porta el José moltes vegades. Després de tot el que us porto gratuït, 12 Clar. Euros. A veure, 12 euros, en què ens els gastarem? Serà alguna cosa benèfica. Ah, mira, i a més si és benèfic, sempre val la pena. I he de dir que no serà un programa de Vicenç Ferrer a la Nòria. Un programa de Vicenç Ferrer a la Nòria. A tu també et sobte, no? Doncs a molt. Mi em va sobtar quan la Nòria va dedicar una hora i mitja a Vicente Ferrer. No m'ho puc creure. quan Vicente Ferrer no hagués anat mai a la Nòria. Evidentment. Què s'ha fet amb la Fundació Vicente Ferrer que la gent l'està capitalitzant? Ai, ai, ai, ai, ai. I tot per fer campanya perquè a Vicente Ferrer li donin el Nobel. Sí. Cosa que a Vicente Ferrer li suava bastant. La veritat és que sí, era una persona que tot aquest tipus de reconeixements, etc., li era bastant igual. Però ja en parlarà el de la tele, eh? Va. L'associació Children of Africa ha organitzat un concert benèfic ni més ni menys que a la discoteca Lou de Gas. Sí? On tota la recaptació anirà destinada íntegrament a la construcció d'un bloc sanitari de dutxes i letrines públiques a Zuna, a Kènia. Sí, molt bé. Amb el grup pop-rock The Cities Last Noites i amb Bon, que són un grup de dansa i percussió africana, podrem gaudir d'uns bailoteos a Lou de Gas i a sobre ajudar a Kènia? Doncs mira, em sembla molt bé aquesta proposta, Garriga. Encara que ens deixem una miqueta de dinerets, que tampoc no són tants... Val la pena, val la pena. Val la pena, i tant. Dimecres, a les 9 del vespre, al carrer Muntaner 246, Lou de Gas. Perfecte, doncs proposta solidària. I us hi podeu trobar en la porta. Igual, igual, i en la porta per allà, escolta. Baixesat. Ara que ja se li acaba la feina com a president, doncs... podrà sortir més de festa, encara. M'has enganxat bevent aigua, eh? Ja ho he vist, ja. Doncs quan jo begui aigua, parla. No és que et disti un silenci, que és molt incòmode, David. Tranquil·la, hi ha música. Ah. Veus? A més et poso música així, sí. Pim-pam. Pim-pam, sí. Dijous. Dijous, què fem, dijous? Si tens més de 9 anys... Bueno, em sembla que sí, una no? miqueta més sí, ja. Doncs ara ve el copy-paste de la setmana. A veure. Sabies que rere els trucs d'il·lusionisme s'amaguen grans dosis de ciència? Ah, sí? Sí. No ho sabia. Doncs escolta, de la física a la percepció, passant per les matemàtiques, l'exposició Abracadabra. Abracadabra. Il·lusionisme i ciència ens ensenyen les bases sobre les quals els mags munten el seu món fantàstic i captivador. Ai... Com s'ho fan? Però llavors t'ho desmunten. Et desmunten els trucs. No, t'expliquen la gràcia dels trucs. Bueno... No? És una altra manera de veure-ho. Doncs això, que una visita guiada per l'exposició on hi haurà respostes a moltes, moltes preguntes. Respostes a moltes, moltes preguntes. És que jo de petit em posava molt nerviós als espectacles de màgia. Perquè tu volies saber-ho tot. Per... sí... Sí, perquè em sentia tonta allà mirant i com em prenien el pèl. No. Tu has anat alguna vegada a algun restaurant d'aquests espectacles que se't posa el mag a la teva taula i et fa un joc de cartes o alguna cosa al costat i dius, com ho ha fet? És que no m'ho puc creure. Saps per què no hi he anat, no? Perquè em poso nerviosa. Clar, diu, ui, aquella no, que aquella ja és una histèrica. No menjo fins que no ho sé. No, que després compte. Em perseguirà. No serà compte. Doncs va, tots els dies a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, amb dos torns, al Cosmo Caixa, al carrer Isaac. Sempre dic el mateix, Isaac. No? Isaac Newton 26. Molt bé, doncs tenim proposta al Cosmo Caixa. I arriba ja el cap de setmana, oi? Divendres, no? Divendres, sí. Bueno, i a més, ens hem deixat una cosa important en el dimecres, eh? Doncs hem deixat algo molt important. Sant Joan. Totes les fogueres... És que a mi no m'agraden els petards. Tampoc. No m'agrada res avui. No t'agrada la... Estic pessimista. No li agrada la competència, com que és una mica petarda. Mira qui parla. És que amb aquesta emissora tots són bastant petardos, almenys els de línies obertes. Almenys eh? Això, deixem-nos les de línies obertes, no ens fiquem amb els companys. No, ells són molt majos. Som nosaltres només, sí, els raros aquí. Sí. És que s'ha de ser raro per venir aquí a les 7 del matí, sí. David. Apa, ja m'ha deixat caure, però... Va, divendres. Bé, divendres. Què us sembla veure un espectacle de dansa i després aprendre'n? Jo veure'l em sembla molt bé. Aprendre'n i jo ballar no. Va, sí, divendres, a l'Espai Jove de l'Eixample, espectacle i taller de danses Rapa Nui. Rapa Nui? Rapa Nui, a les 8 del vespre al carrer Ali Bey. Sí? Al carrer Ali Bey 120. I puc dir un telèfon? Sí, digue'l. 93 23 30 613. Es diuen així? No. No ho sé, ara m'has deixat... 233-0613. Home, tal com ho has dit, tots acabaven en 3, no? Sí. 93 63, has dit? No, 93-233-06-13. No, així no acaben tots en 3. 93-23-30-613. No, llavors no. No, no acabaven tots no. en 3. Potser acaben amb 5. No. Tampoc acabaven amb 5. No, tampoc. Dissabte. Dissabte, què tenim dissabte? Ui, com estem avui. És que clar, em poses aquesta música que a mi m'incita la violència, David. Ai. Ah, posa'm algo amoroso. Algo amoroso, espera, que ara t'ho busco, tu ho vas fent. Vale, doncs dissabte anirem al cicle de cinema asiàtic Anime Space. En aquesta ocasió veurem Dragon Blade d'Anthony Seto. Anthony Seto. Anthony Seto. Ah, tot junt, sona Anthony Seto. Dissabte, a les 5 de la tarda, a la Casa d'Àsia. On està la Casa d'Àsia, us preguntareu tots vosaltres. A l'Avinguda Diagonal, o a la Rambla, o al Boulevard, digueu-li com vulgueu, David? 371. Recordem, Dragon Blade, d'Anthony Seto. Anthony Seto. No facis cap rima, Garriga. Que Meto. Ens coneixem, sí. Però no hi havia pensat jo ara amb aquesta rima, ja, David. Ja, sí, juro, que ens coneixem. T'ho juro. Saps què em van dir l'altre dia, parlant pel Facebook? Una salutació, David. No, el que m'ho va dir, eh? Ah, vale. És que dic, ara ja se'n va. Que cada dia estic mimetitzant més amb la Mari Pau Huguet. És veritat, eh? És veritat, és, sí. Sí, sí, sí. A partir d'ara li direm Mari Pau. Però és que vosaltres no sabeu la veritat. La Mari Pau no existeix. Sóc jo. Com que la Mari Pau no existeix? Sóc jo, que tenia ganes de passar una temporada sent la Carla Garriga, i el Carles va dient, venga, métele. Ven, i di lo que piensas. Entra. Ara. Digues, Carlos. Només m'agradaria fer un incís. Digues. Tots sabem de què se tacha Mari Pau Huguet. Per dir-ho finament, de pubilla de Catalunya. Sí, pubilla. Per dir-ho bruscament, que li agraden molt els micròfons. No solo los bailes de salón, es donde se mueve mejor. Gracias. Deixem-ho, que encara acabarem malament, ja veuràs. Venga. Acabarem als tribunals. No. Mari Pau Huguet. Qui jo sóc fan teva del Facebook. Venga, seguimos. Diumenge, què farem? Ara fliparàs ja, David. A veure, què farem, ara ja... què farem diumenge? I no és una proposta d'aquestes patilleres de... vamos a la playa, calienta el sol. No. Diumenge celebrarem el 41è aniversari dels Castellers de Barcelona. Ah, mira, m'agrada. Sí. En la diada participaran colles convidades com els Capgrossos de Mataró. Un amic meu és Capgross de Mataró. És de Mataró i Capgross, sí. O és Capgross de Mataró? És Capgross de Mataró. I els Castellers d'Esparreguera. Ah, molt bé. Diumenge a les 12 del migdia us vull veure a tots a la plaça Sant Jaume. Que jo hi seré, que no he vist mai Castellers en directe. No has vist mai Castellers en directe? Garriga, on t'has ficat durant tota la vida? A Lleida això no es porta, Reis. A Lleida no teniu Castellers? No, a Lleida sí, però al poble no. Ja, jo sempre estic al bar, no? És veritat. Llavors, la Garriga sempre està al bar. Jo sempre estic al bar. I després quan surt del bar, clar, ja no veu res. Tot ho veu dintre del bar. Ah, també. Has fet una metàfora molt bonica, ara. Una en B alta i una altra en B baixa. Sí. I que cadascú ho apliqui com vulgui. Perquè l'ordre de los factores no altera el producte. Bueno, en aquest cas em sembla que sí. Una cosa és veure dintre del bar i una altra cosa és veure coses fora. Doncs, què fem? I ens acomiadem? Sí, ens acomiadarem, que tenim aquí el Carlos Aguilar. Carlos, que em deixes entrar amb tu? Vale. Diu que sí. És que feia dies, saps, que no venia i ara tinc... Tens mono de ràdio. Ah, doncs mira, queda't per aquí, no et moguis gaire. Vale, t'espero, Carlos, t'espero. Fem una petita pausa, fem un repàs a la graella televisiva d'aquesta nit. Que hi ha alguna novetat fins i tot aquesta nit, que comença? Escolta, que podem aprofitar per fer un cafè aquí a la màquina. Ah, doncs mira, sí, no? Sortiu un momentet, com que són 5 minuts. Perfecte. Aneu a la màquina i després torneu. Tipo càmera cafè. Gràcies. Però a la ràdio. Molt bé. Fins ara, Garriga. Fins ara. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Fem un repàs a la graella televisiva que tenim aquesta nit. Doncs Televisió Espanyola, aquesta nit emet a partir d'un quart d'onze de la nit Ojo por Ojo. I després, a partir de 11:45, Volver con, avui, Ángel Nieto. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit podrem veure al cinema de la 2 Una casa de locos a partir de les 10 de la nit. A TV3, avui torna Afers Exteriors. A partir de les 10 menys 10, Miquel Calçada visitarà Guinea Equatorial. A 11:45 de la nit, sota terra. I després, l'Àgora, avui amb entrevista a Guillem López Casasnovas, el conseller del Banc d'Espanya. Al Canal 33, aquesta nit a partir de 10:45 podrem veure el programa Cronos amb Sobrevivint a la Batalla. Després, a 11:45, Singulars amb Francisco Longo. El programa Ànima i, per últim, Segle XX, avui Mustafa Kemal Atatürk. Antena 3 aquesta nit podrem veure El Club del Chiste a partir de les 10 i després nou capítol de la sèrie Gavilanes. I a partir de les 12, Informe DEC. A 4, Callejeros Viajeros. Avui inclou els episodis Rio de Janeiro, Túnez i Londres. I en el programa de Santi Millán, Wow, avui tindran com a convidat a l'actor Bruce Willis. A Telecinco, avui podrem veure a partir de 9:15 de la nit Mundial de Sud-àfrica, la retransmissió del partit que enfronta les seleccions d'Espanya i Hondures. I després, a partir de 9:15, N6, Los Angeles, que inclou Identitat i El Único Día Fácil. Després, CSI Nueva York, a partir de 12:15 de la matinada amb els capítols Oferta i Demanda i De Incógnito. A la Sexta aquesta nit, cinema, a partir d'un quart d'onze, la pel·lícula La Última Fortaleza i després Andreu Buenafuente tindrà com a convidat el cantant Juan Luis Guerra. Anem cap a Barcelona Televisió, que aquesta nit programa l'agenda Barcelona Cultura a partir de 11:15, després Els Uns i els Altres i acabaran amb La Porteria a partir de les 12 de la nit. I a 8 TV, Gran Cinema, a les 10, Luna sin miel i després a les 11:50 de la nit, Cine Estudi, La Venganza de Emmanuel. Fem una petita pausa i arribem a 9:15 del matí. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Tres minuts sobre dos quarts de nou del matí i continuem en línies obertes donant pas a la tele. Arriba el Carlos Aguilar, que és l'home que més en sap de televisió d'aquest programa. Ah, ara sí, perquè jo surto amb uns nervis. Aquesta secció sempre poses uns títols que jo sento la pressió a sobre meu. Ai, bon dia a tothom. Garriga, tu també et sents pressionada? Jo no. No gaire. Jo no la veig gaire pressionada. No. Nois, benvinguts a aquesta secció i benvingut l'estiu, que avui arriba, senyors, l'estiu, època de platja. Mira, arriba d'aquí 5 hores, oficialment. D'aquí 5 hores. Bueno, posarem el compte enrere. Època de platja, de mojitos, de sortir a fer vols al vespre i de no mirar la tele. Sí, és veritat. Sí, les coses són com són. Quan arriba la calor, la tele entra en rebaixes i deixem de mirar-la. Per això les teles, els canals de televisió, s'omplen de repeticions, de sèries i pel·lis a casco porro i algun esport i alguna competició suelta que tenim cuejant, però poca cosa més. També és cert que a l'estiu els programes en directe i els telenotícies s'omplen d'imatges, de platges, de gent en biquini i sobretot de molts tobles. Tu t'has fixat, Garriga? Però no són sempre les mateixes imatges. No podria ser. Intent d'un any per l'altre. Podria ser, perquè ahir a Telecinco, per exemple, vam fer una ronda d'imatges de platges de tota Espanya i València, Barcelona, Bilbao, Andalusia, totes les platges, bueno, doncs una miqueta la mateixa estampa. Gent amb el bocata, avis, pues sí, hemos traído a los niños porque ahora ya que se acaba el colegio, aprovechando que hace calor, vamos a aprovechar que este invierno ha sido duro, tal i qual. Però, atenció, si us hi fixeu, a cada peça informativa on hi ha una platja, hi ha com a mínim un topless. Si us hi fixeu, el trobareu. És que l'Aguilar, déu-n'hi-do, eh? Escolta'm. Jo no m'hi havia fixat mai. Escolta'm, pues... Molt mal fet. Està a l'alcance de todos. Al igual que a l'època de Nadal, de cada 3 anuncis, 4 són de colònia, sí. Pues a l'estiu, de cada peça de platja que es fa, hi ha un topless segur. Però... parem aquí en aquest moment i no anem més enllà amb aquesta història. I com us dèiem, ara és època de pel·lis, de repeticions i també de sèries que no hem gastat durant la temporada i ara les posem una mica per passar les calors, sí. D'acord? I és que ahir a la nit, a 11:15, arribava a 4 la segona meitat d'una sèrie que havia de ser l'estrella de la temporada i que al final ha estat un bluff bastant important. Nois, ahir a la nit tornava Flash Forward. Un segon. Hem tingut un flash forward. Escolta't, pim-pam, pim-pam. El 6 de octubre, los habitantes del planeta se desvanecieron durante 2 minutos y 17 segundos. El mundo entero vio el futuro. El futuro fue solo el principio. ¿Qué pasará si descubren que estabas despierto cuando pasó? El desenlace comienza ahora. Pues que empiece la fiesta brutal. Flash Forward, el domingo a las 10:30 de la noche, después del Brasil-Costa de Marfil en 4. La Carla Garriga ens deia, he escoltat pim-pam, pim-pam, sí, perquè hi ha un flash forward d'aquesta mateixa secció ficat en aquest tall. Exacte. Eh? Saps el que és un flash forward, Garriga? Sí. Molt bé. Però ara m'he perdut. Que m'has mirat així com... I no vull quedar com la nena típica rosa, però no. M'ha mirat així com amb uns ulls. Què està diciendo el tío este? Tranquil·la, re. De seguida ho sabràs. En breu ho veurem. Si recordeu... 4 va... por, eh? Si recordeu, 4 va estrenar la que teòricament havia de ser la successora de Perdidos. Sí. En aquest moment faig una pausa perquè tothom faci una carcajada d'aquelles importants. Sí. Vale? Ja l'hem feta? Sí? A casa? Molt bé. Seguim. La successora de Perdidos. Bueno. Doncs dèiem, 4 va estrenar només amb una setmana de diferència els capítols de Flash Forward respecte als Estats Units. D'acord? Havia de ser un gran èxit, tal i qual. I Flash Forward, si us recordeu, explica la història d'un incident a nivell global. És a dir, que en un... Molt bé, aquest era... Ha arribat una mica tard. El veí que encara està rient, sí. No? No, és que les zones, depèn on, arriben una mica més tard i per tant deu haver estat ara. Doncs explica l'incident d'un incident global on en el mateix moment tot el món es desmaia durant 2 minuts i 17 segons. Mm-hmm, d'acord? Sí. I durant aquest temps tothom veu flaixos del seu futur. Però no d'un futur qualsevol, sinó d'un dia en concret a una hora en concret. O sigui, tothom veu aquell moment que com serà la seva vida. D'acord? Hi ha gent que té canvis, hi ha gent que no veu res. Ai. Hi ha gent per ai, tot. Ai, gent que no veu res, això fa por. Ai, sí. Ah. Bueno, a lo mejor estaban durmiendo. Ah, també és veritat. O borrachos, en coma. O estaven al bar de Bellpuig. O al bar de Bellpuig. O amb els ulls tancats i per això no veien res. Per exemple. També és veritat. Jugaven a la platja. Jugaven a ver quién tiene más tiempo los ojos cerrados. Bueno, és igual. La sèrie va començar bastant bé en quant a audiències, però es va anar desinflant. Jo crec que una mica perquè es van passar amb el tema de... Ai, ¿y por qué nos hemos desmayado? I la sèrie no avançava. Clar. Saps com quan veus vent del pla, que dius... I per què 2 minuts i 17 segons? Ah, clar. Molt bé. Després aprofundirem en aquest tema. Ara deixa'm... És una mica com Vent del Pla, no, que ahir sí, el vaig no, veure. No. Perdó, ahir el vaig veure, però a la primera temporada hi ha una escena entre el Julià i la Teresa. Ho dic perquè jo vaig fer un treball de Vent del Pla. Vale. I me tocó el tema. I per què vas fer un treball de Vent del Pla? Porque yo en mi vida he hecho muchas cosas. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. I sí, en efecte, en algun moment vaig portar pantalons de campana i en otro momento de mi vida me tocó analizar Vent del Pla. Son cosas que pasan y no juzgaremos a la gente por ello. No. Seguro que si comenzamos a hurgar también encontramos muchas cosas de Garriga. En efecte. Bueno, doncs una mica el que passa ben del pla, no? Que tu dius, la cosa a vegades no avança, sí. No? per això, no sé per què no li van posar Vendel Pla Forward. Sí. Perquè què deies? Que hi havia una escena d'ahir que... On el Julià i la Teresa estan així com mig liats, en secret. Sí. Una mica. I a la primera temporada ja respirava que el Julià i la Teresa... algo passava ahir. Sí, tens una... raó. A veure, TSNR, tensió sexual no resuelta, d'acord? Vull dir que ara no sé quantes temporades portem, 6, per exemple, de Vendel Pla, 6, 7, doncs finalment s'ha consumat aquesta relació que jo crec que ja marcarà el final. Sí, home. D'acord, ja ho van predir en aquesta mateixa secció la setmana passada, que ja està a punt d'acabar la cosa perquè el Julià i la Teresa finalment sembla que s'estimaran. Però clar, a Flash Forward no va passar el mateix, i a Flash Forward, quan les crítiques van començar a fer-se bastant importants, van dir, escolta'm, fem un parón, sí, comencem a refer els capítols que ens queden, sí, perquè siguin més interessants, a veure què passa. I sí, els van refer, és cert, els capítols de després del parón són més interessants, però l'audiència ja estava per altres coses. Clar. I clar, el que passa en aquestes coses... que si tens millors crítiques però l'audiència no acompanya, total, que la ABC, que és el canal que fa aquesta sèrie, la va cancel·lar. Ai. I només tenim una primera temporada de Flash Forward. Això fa molta ràbia quan et cancel·len una sèrie. Exacte, i no va haver més. D'acord? És a dir, que tots aquells que estigueu els diumenges a la nit mirant Flash Forward, que ho feu amb coneixement de causa. Exacte. És a dir, probablement l'últim capítol, segons m'han explicat, perquè jo no l'he vist, la veritat, us deixarà amb un pam de nas. És bastant probable, perquè la cosa sembla que estava pensada com perquè hi hagués una segona temporada. Sí. D'acord? A veure, què jo us dic. Hi ha una cosa que es diu llibre. Sí. Hi ha un element que es diu llibre. I resulta que Flash Forward està basada en la mateixa novel·la, Flash Forward, escrita pel Robert J. Sawyer. Ah. En aquest moment faig un incís, si aquesta havia de ser la successora de Perdidos, que l'autor tingui el cognom d'un dels personatges de Perdidos, sí, és coincidència? No lo sabemos. I et diré més, avui a les 7 del matí, venint al tren, sí, perquè veieu el grau de lo despierto que estoy a les 7 de la mañana. M'assec al tren i davant meu hi ha una senyora que està llegint un llibre que es diu Soy un gato, de... Natsume Soseki. Vale? Ara ens ha deixat igual. Ara estem descol·locats. Ens mirem com... Ara farem... Soy un gato. Ara faig el camí cap enrere per relacionar-ho tot. D'acord? Sabeu qui és Fernando Sánchez Dragó? Sí. Presentador de Telemadrid. Sí. De Negro sobre Blanco. O Blanco sobre Negro. Sí, una cosa així. Seguro que és Blanco sobre Negro. Sí. No recordeu que ell... tenia un gat que es deia Soseki. Ui, ara sí que m'has agafat. Joder, macho, quina cultura televisiva que tens. Doncs Soseki ha estat protagonista de molts programes amb Fernando Sánchez Dragó. Sí. La meva pregunta és, ¿es este Soseki el que escribió el libro Soy un gato? Perquè té molta... Todo cuadra. És un gato, el libro se llama Soy un gato, se llama Soseki. Clar, seria un gat japonès. No sabem com va arribar aquí. I pot ser que sigui en Dragó. Mi pregunta és, ¿Dragó cuando se muera se convertirá en gato? Exacto. Ai. Podria ser, no? Ui. No, bromes a part, és, el Natsume Soseki és un autor japonès del segle XIX-XX, d'acord? Però esto me ha hecho pensar. Clar, i per això Dragó li va posar el seu gat. El gat, el nom de... Exacto, junto con lo de Sawyer... me ha hecho pensar si no tot és pura coincidència i tots tenim un destí prefixat. Comenceu a mirar els vostres cognoms. I les aventures de Tom Sawyer tenen alguna cosa a veure amb Perdidos? Ui, no ho he investigat. Has de començar una línia d'investigació per aquí. Una línia d'investigació. Molt bé, jo la començo, però bueno, de moment la deixem aquí. De totes maneres, us recomano que si us quedeu amb més ganes de Flash Forward, abans em deies allò dels 2 minuts i 7 segons. Sí. Per exemple, el llibre en realitat és 1 minut 43 segons. Ai. El temps del lapsus. Està basada la sèrie en el llibre. No la segueix fidelment. És a dir, és probable que us trobeu que hi ha coses que no quadren. Sí. Però si sou fans acèrrimos i radicales de Flash Forward, doncs escolta'm, agafeu un llibre que de tant en quant tampoc va no gaire mal. Malament. Eh? D'acord. Avui tenim una nova estrena, tu ja ho comentaves a la graella, però és que la setmana passada acabava a Cracòvia i deixa'm que escoltem un dels moments que podria haver estat moment de la setmana. Perquè Cracòvia ja no és només un programa d'esquetxos, sinó que en el darrer capítol de la temporada, l'últim gag va ser gairebé com una seqüència d'una sèrie. Sabeu què és el cliffhanger, Garriga? Saps el que és un cliffhanger? No. Eso es alemán, ¿no? No, esto es inglés. Pero como veo que no dominamos mucho el tema, el que farem és escoltem el tall i després us explico què és un cliffhanger. O sea, que Guti se niega a sentar a cabeza. Esto lo arreglo yo en un pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Oh. Aquí tenéis al nuevo Guti. Desde hoy me pongo a las órdenes del míster aquí presente para trabajar duro, llegar a la hora a los entrenos y dejar el alcohol. Y además prometo no volver a hacer nunca más lo del pim pam, pim pam. Madre mía, Guti sienta la cabeza. ¿Pero qué nos está pasando? Ganamos a un gran futbolista, pero perdemos un gran dinamizador cultural. ¿Podrá el Cracovia con esto? Doncs aquest era l'Iniesta i això és un cliffhanger. És a dir, deixar un dubte a l'espectador per la següent temporada. Val. D'acord? Mm-hmm. No s'acostuma a fer a programes d'entreteniment, com seria el Cracovia, és més propi de sèries com Perdidos, sí, per exemple, de dir, Dios mío, John Locke está muerto, ¿qué ha pasado? Mm-hmm. O, per exemple, un exemple molt més nostrat, no sé si recordeu, Nissaga de Poder. Jo és que no la mirava. Nissaga de Poder, un dels cliffhangers més espectaculars de tota la història de televisió catalana és quan els germans Monsolís en teoria es suïciden a una cabana cremant-se a lo Bonzo. Mm-hmm. I de sobte a l'enterrament veiem que l'Eulàlia Monsolís, la que teòricament estava morta, no està morta. Ai. I està viva, no? Això és un cliffhanger, o sigui, sí. Que volia la senyora Monsolís eliminar el seu germà. És que era muy mala, muy mala, muy mala. D'acord? O sigui que tenim el dubte de si el Cracovia, en Guti, finalment acceptarà el seu destí i serà un d'aquells tios i ties que trobes pel carrer un dissabte a la nit donant-te flyers de xupitos gratis. Sí. Eh? Perquè aquest és el seu destí natural. Però clar, acabava Cracovia i a TV3 van dir, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? I el que van dir és, escolta'm, no tenim aquell tio donant voltes pel món fent cosetes encara? Sí. I la Terriba es va dir, escolta, sí, sí, escolta'm, pues que vingui. A veure si reconeixeu aquesta veu. L'endemà el sol va sortir puntualment a Helsinki, entre les 6 i les 11 del matí, aproximadament. Sigui com sigui, la gent manté la seva rutina, surti el sol o no. L'Àlex també tenia la seva i em va convidar a compartir una de les activitats habituals més típiques de Finlàndia, la sauna. El sol... En què conovell? En què conovell? Fermí Fernández. Sí, senyors, aquest és en Mikimoto, que fa una concreció absoluta en el sol va sortir puntualment entre les 6 i les 11. Sí, que sí, sí. Un lapsus de 5 hores. Sí, nosaltres fem el programa cada dia entre les 6 i les 11, també. Exacte, també. Perfecte. Concretament. Perfecte. Jo el que em pregunto és si hi ha destins sense que encara no han estat visitats per aquest home. Sí. No ha vingut a Bellpuig, eh? Bueno, jo diria la Lluna. Per exemple. La Illa de Perdidos. També. I la Illa Fantasia. Que segurament tampoc hi ha estat. Però aquesta ja la té ocupada Justo Molinero. Ah, això sí. Perquè el Justo... És que Justo... Ojo con meterse con Justo. Ojo con meterse con Justo. Cuidao. Bueno, doncs Afers Exteriors tindrà nova temporada. Serà els dilluns cap a 9:45 de la nit. Recordem que Afers Exteriors va ser un dels pioners, però que ara, en realitat, els països estrangers deuen estar plens de reporters espanyols. Segur. És a dir, si fem recompte, andaluces por el mundo, sí, madrileños, balears, asturians, aragonesos, extremeños, españoles por el mundo, la versió nacional. Sí. En sardà, que surt a donar voltes de tant en quant. Sí. Los viajeros. Jo m'imagino els pobres espanyols, i no sé, d'un país com, jo què sé, Azerbaiyán, per exemple, que deuen ser 4. Sí. Que es deuen trobar de tant en quant. Escolta'm, fem un cafè demà. Hosti, no, que demà ve en Mikimoto. I demà passat, hosti, no, que he quedat amb el sardà. Hosti, tio, quin pal, no? Sí, tot no? El dia rebent visites d'Españoles por el Mundo. Pues sí, mira, aquí, en Azerbaiyán, el cafè nos lo hacemos así, porque tal, porque... Bé. Un rotllo. Un rotllo, segur. Un rotllo. Un sí. Rotllo tot el dia fent d'anfitrió. Però a més sempre van als mateixos països. Sí, jo no... Això és perquè no escolten el Mapa Mundi. Segurament. Perquè si no, descobriríem països nous. Exacte, segurament. De totes maneres, avui dilluns, si no us va gaire el Mikimoto, o, de fet, com que no és exactament a la mateixa hora, ho podeu compaginar, també s'estrena nova sèrie Telecinco. Perquè, atenció, això és un moviment espectacular de la cadena, i és que després d'anys i panys, amb CSI, versió qualquiera. Sí. D'acord, els dilluns a la nit, avui estrenen una nova sèrie, que és aquesta, NCIS Los Ángeles. Son duros. El único día fácil fue ayer. Son leales. Nunca abandones a un compañero. Son la élite. Soy agente del NCIS. Es una especie de vocación. NCIS Los Ángeles. El mejor estreno en Estados Unidos de esta temporada. Próximamente. Telecinco. Doncs pròximament és avui, a 2:15 d'11, d'acord? La sèrie la protagonitzen en Chris O'Donnell i en LL Cool G. LL Cool G. Que evidentment amb aquest nom és un tio negre i que en el passat va ser rapero. Vale. Vull dir, que les coses caen per su propio peso. Ells són els agents del Servei d'Investigació Criminal Naval, que s'encarrega bàsicament d'estomacar i atrapar tot bitxo vivent que es vulgui ficar amb la Marina nord-americana. Ai. Bàsicament. Doncs mira, podríem portar-los també per tot aquell que es vulgui ficar amb la Marina Geli en el nostre país, que s'estomaquin també una mica. També, també. S'haurien de centrar bàsicament en certs mitjans. Sí. D'acord? Ai, certs mitjans que volen contractar a la Schlichtling, aquesta de la Cope de les Tardes, per fer un programa amb aquell tio... Amb l'Eduardo García Serrano. Exacte. Efectivament. A partir de les 8 del vespre. Dile premio. Ai. Dile premio por tener un vocabulario en cuanto a insultos bastante amplio. Amplio, sí. D'acord, seguim amb NCIS Los Angeles, i és que a més per fer això doncs tindran un equip amb la noia guapa, el jove inexpert, el científico raro, en aquest cas científica, que els hi proporcionarà pues, tota la tecnologia per fer aquestes coses que fan els americans, que és estomacar-se. Una mica, eh? Una mica Walker Texas Ranger, però en moderno. Aquella sèrie que fan a 8TV constantment. El loop. El loop continu. Que ho veus Arucitis? Exacte. O veus Walker? Sí, sí, de fet aquest... Sí. Ui. De fet, aquesta sèrie és un spin-off de Navy, que és aquella sèrie de la Sexta, que segueix una mica el model entre Fantasmas en 4, que la ponemos un poco cuando nos viene bien. Sí. Un hueco por la noche, por la noche, por la mañana, por la mañana, por la tarde, és igual. I, per si no ho sabíeu, en Chris O'Donnell, és, que és un dels protagonistes, va ser un personatge regular a la sèrie que comentem seguidament. I és que dimarts passat va estrenar a 4 nous capítols aquesta sèrie. En las próximas semanas, el hospital se fusionará con el Mercy West. ¿Quién viene? ¡Yo! Esto es una crisis, ¿no? Te daré una paliza y la disfrutaré. No te dirijas a mí. ¿Se puede saber qué le pasa? Recursos humanos, si os han echado tendréis un email. Los temas. Voy a ser el jefe. Fiebre de fútbol en Anatomía de Grey. El martes a las 10:30, después del Grecia-Argentina, en 4. Doncs sí, senyors, va acabar House la setmana passada, i per continuar amb el tema mèdic, els de 4 han decidit posar Anatomia de Grey, la sisena temporada, els dimarts de la nit. Atenció, perquè en aquesta sisena temporada els personatges s'han d'enfrontar a la mort d'un dels personatges principals que ens acompanyava des de la primera, que no diré per si algú està una mica encara por ahí, d'acord? I com no, el segell marca de la casa, que són els líos de faldilles que tenen entre ells. Clar. Que en vez de Anatomía de Grey, esto tendría que ser Física o Química Hospital Edition. Porque vamos, son peor que ellos. Sí, sí. Son peor que ellos. Per sort d'alguns espectadors, entre els quals m'hi conto, la doctora Izzy Stevens i la pròpia Meredith Grey faran baixa, seran causa de baixa en alguns capítols. Ah? Sí, perquè mira, jo són dos personatges bastant irritants. De fet, jo tinc dos motes, que és per la Izzy Stevens, Pucheritos, i per la Meredith Grey, Peix Bullit, perquè sempre fot la mateixa cara. És veritat. Escolta'm, està embarassada, està contenta, està trista, sempre té la mateixa cara. I, si no ho dic, això, rebento. Ai. Avui. Que és que em declaro fan absolut del departament creatiu de les promos de 4. Sí, sí. Des d'ara i fins sempre. És a dir, les besaria los pies, pagaria per treballar con ellos. Perquè si a mi em dius que Anatomia de Grey la pots mesclar amb futbol, jo et diria, és impossible, perquè aquí el tall d'àudio no, potser no es pilla tot, però durant la promo, si la mireu al YouTube, surten paraules relacionades amb el futbol i talls de la sèrie que realment sembla que estan a un partit de futbol. Sí. Què dius? ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo es posible sí. que esto sea así? Doncs sí, ho és. I una altra sort correria per 4 si les audiències fossin les de les promos sí. i no les dels programes. Tots recordem el caso lo que diga la rubia. Igual es poden dedicar només a fer promos? Probablement. 24 hores? Probablement. Gran promo, una clar. Mica fiasquito de programa, però bueno, no passa nada. I atenció, perquè ara que parlem de promos de 4, us porto la darrera, que és un programa que ja està començant la seva tornada. És aquest. Nada volverá a ser lo mismo. Esto no es fama. Es Fama Revolution. ¡No! Entra en 4.com o llama al 806-51-74-84. Bienvenido a la revolución. ¿He escuchado un no? No. ¿He escuchado un no? Sí. ¿Ciertas reticencias contra Enrique Iglesias? ¿Todas? ¿No ciertas todas? Sí, todas. Cap en concret. Ah, vale. Totes en general. Nada en concreto, vull todas en general. Doncs atenció, perquè han utilitzat el nou single d'Enrique Iglesias sí. per posar la música a la nova promo de Fama, que comença sí. els càstigs i que canvia per complet. Ara es dirà Fama Revolution. Us aconsello que mireu la promo perquè està molt ben feta. La Paula surt guapíssima. D'acord? I, a més, a part del nom i de la imatge, també canvia tota la mecànica, que prometen que serà una revolució absoluta. Home, és que el model Fama el van esgotar una mica, perquè jo va arribar un moment que jo ja no sabia si havien acabat una temporada, havien començat una altra, perquè jo posava 4 i sempre em sortia Fama. Bueno, és a dir, que si no ho enteníem, ara menys. Ara menys, exacte, efectivament. D'acord? Sembla que començarà el setembre i que aquesta vegada el programa durarà el que dura un curs escolar. Ostres. És a dir, de setembre a juny. Ai, ostres. Ai, guita. Bueno, exacte. Això dependrà. Ja, això ja ho veurem. Això ja ho veurem. Perquè ja sabem el que duren els programes a 4. Així que nois, si l'any que ve no voleu anar a la uni o no us voleu aixecar a les 6 del matí per venir a la ràdio, ja us podeu presentar als càstings de Fama. Garriga, presentat. Garriga, tu tens cara, tu tens cara de ser la que a les reunions familiars lidera les coreografies grupales de la Serejé i la Macarena. Papa, no truquis per dir que sí. Tens bastanta pinta. Així que ja pots començar a marcar el número del càsting de Fama, que ja s'estan començant a fer càstings, d'acord? I ara anem amb el moment de la setmana. Arribem i, sorprenent-me a mi mateix, li estic donant una de cops al micro avui. És que avui he vingut que si esperat, Que si sale vivo d'esta, jo crec que aquest ja sobreviurà per sempre. Doncs avui, aquesta setmana he decidit que el moment sigui aquest. Futbol. Sí, bubucela. Mira, que a mi no m'agrada gaire el futbol. Doncs, en efecte, aquest és el moment del gol de la decepció, és a dir, el debut Espanya-Suïssa. Doncs aquest és el moment del gol de Suïssa a Espanya. Aprofitem per recordar que avui Espanya juga contra Hondures a 9:15 a sí. Telecinco, d'acord? Però per què és important aquest tall? Doncs per tres motius molt ràpids. Un, les bubuceles. Sí. Muerte a las bubuceles, d'acord? Ja a Telecinco i a 4 ja estan remeiant-ho d'alguna manera, baixant el so de l'estadi que els sí. arriba de la FIFA i a més utilitzant uns micros i uns cascos més potents, més reforçats sí. perquè no s'escoltin. Perquè abans, quan no ho podien solucionar, les bubuceles eren símbolo de l'alegria de los africanos. Sí. I ara que ja l'han solucionat, és la mierda de les bubuceles que les hem aconseguit parar. Motiu número 2. Si la Roja cau eliminada, veig en Paolo Basile pidulant pel carrer. Doncs sí. Perquè tots estem d'acord que la inversió serà productiva en la mesura que Espanya vagi passant fases. Exacte, un cop Espanya hagi estat eliminada, poca gent quedarà ja mirant el Mundial. Exacte, i de moment la U continua estant líder del mes i Telecinco està una mica sí. a ver-les passar. I l'últim motiu i el més important és, com no, la Sara Carbonero. Ai, que és que estic segur que tots heu escoltat el titular de The Times, que ha tirat les culpes a la pobra Sara Carbonero per la pobra imatge d'Espanya vers sí. Suïssa. Clar, i segur que l'atur, el ridícul Eurovisión i la muerte de Manolete fueron culpa de Sara Carbonero, evidentment. També. No cal dir que nosaltres recolzem la Carbonero, per cert, està convidadíssima a aquesta secció, quan vulgui, d'acord? I professional estupenda i millor persona. Sí. D'acord? I el que passa és que... Cosins. Ah. Lo que passa és que en este mundo no se te perdona que estés buena. clar. I com que la van nomenar la reportera deportiva más sexy del mundo, pues la envidia, que no és l'únic deporte nacional d'Espanya, sinó de molts altres països, per això es fiquen amb ella. És el que li passa a la Garriga. Segur. És segur. El mateix que li passa a la Garriga. Perquè si hagués anat la Garriga, hagués passat el mateix. Exacte. En canvi, si hagués importat a la Carmele Marchante, otro gallo nos cantaria. Doncs ho hem de deixar aquí. La pròxima setmana ens portes més. Més i millor, segur. Garriga, Aguilar, que tingueu una bona setmana i una bona rebella de Sant Joan. Igualment, que ja va dir la Leiva que a Sant Joan tot pot passar. Ai, és veritat. Ai, quina por. Fins demà. Adéu. Anem a informatius i de seguida torna la programació a RKB. Continua a la 106.9 de la freqüència modulada.